Ketvirtasis bažnyčios įsakymas – eik iš pažinties bent kartą per metus ir apie šventas Velykas priimk švenčiausiai sakramentą. Ketvirtojo bažnyčios įsakymo turinys. Ketvirtuoju savo įsakymu bažnyčia liepia kiekvienam atėjusiam į protą krikščioniui bent kartą per metus atlikti išpažintį ir Velykų laiku priimti šventąją komuniją. Pirmaisiais krikščionybės amžiais šis įsakymas nebuvo reikalingas, nes tikintieji dažnai eidavo išpažinties ir kone kasdien priimdavo švenčiausiai sakramentą. Ilgainiui vėstant uolumui bažnyčiai teko įsikišti ir pareikšti aišku savo reikalavimą. Dabartinis jos įsakymas atėjo iš 13 šimtmečio pradžios. Kiek vėliau, 16 šimtmetyje, jis buvo pakartotas visuotinėme tridento susirinkime. Galop bažnyčia jį įtraukė į savo įstatymų rinkinį. 906 kanone pasakyta, kiekvienas į protą atėjęs bet kurios lyties tikintysis privalo bent kartą per metus nuoširdžiai išpažinti savo nuodėmes. O 859 kanone kiekvienas bet kurios lyties tikintysis, kai jau pradeda atskirti tai, kas gera nuo to, kas bloga, vadinasi, kai ateina į protą, privalo kartą per metus bent Velykų laiku priimti Eucharistijos sakramentą. Metinės išpažinties pareiga. Pirma, pareigos svarbumas. Pareiga bent kartą per metus atlikti išpažinti yra svarbi, todėl kas jos neįvykdo, be pateisinamos priežasties sunkiai nusideda. Žinoma, kas išbūtų per metus sunkiai nenusidėjęs, tas būtų laisvas nuo šios pareigos, nes nėra būtina išpažinti mažasis nuodėmes, bet dėja tokių tobulų asmenų nedaug tai yra, o kurie yra, tai tik dėl to, kad daug dažniau negu kartą per metus apvalo savo sąžinę atgailos sakramentu. Antra. Ką saisto metinės išpažinties pareiga? Bažnyčios įsakymas liepęs bent kartą per metus atlikti išpažintį saisto kiekvieną bet kurios lyties tikintį nuo to laiko, kai jis ateina į protą, iki gyvenimo pabaigos. Tėvų ar globėjų šventa pareiga yra stengtis, kad jų vaikai ar globotiniai tuo jau, kai tik pradeda atskirti tai, kas gera nuo to, kas bloga, pradėtų eiti iš pažinties, kurie tai uždelsia, nusideda ne tik savo pareigoms vaikų ar globotinių atžvilgių, bet ir šiam bažnyčios įsakymui. Trečia, metinis išpažinties laikas. Bažnyčia nėra nustačiusi laiko, kada reikėtų atlikti metinę išpažintį. Kadangi ji įsako priimti šventąją komuniją apie Velykas, tad tuo laiku reikia atlikti ir išpažintį. Tai savaime suprantama, juk šventąją komuniją galima priimti tik esant laisvam nuo bet kokios sunkios nuodėmės. O atpalaiduoti nuo jų gali tik išpažintis. Tad velykinės šventosios komunijos įsakymas rodo, kad tuo laiku atliktina ir išpažintis. Kas dėl kokios nors priežasties neatlieka metinės išpažinties, tas privalo kuo greičiau atlikti ją kitais metais. Ketvirta. Pareiga įvykdoma tik gera išpažintimi. Pareigą atlikti išpažinti galima įvykdyti tik gera nuoširdžia, jokių būdų nešventvagiška išpažintimi. Juk šventvagiška išpažintis yra tik nauja sunki nuodėmė, o anaip tol ne išpažintis. Todėl ją ir negalima atlikti pareigos. Taip pat šis įsakymas neįvykdomas tokia išpažintimi, per kurią dėl kokios nors priežasties negaunama išrišimo. Nes išrišimas priklauso atgailos sakramento esmei.